Na, szia! Na, mesélj, hogy vagytok, mint vagytok? Jó, nőttük hajat, megyek hajat mosni. Mint hogy te? Hát nekem még 4 ikebanát meg kell csinálnom hónapra. Mindig még hónapra is viszik a virágot. Hát megrendítek, de gondolom, hogy ki kell vinnem. Kint viszik. Valaki hát, mondom, most már vége van, nem? Hála jó Istennek. Még nekem kell csinálni valamilyen csokrokat ki a temetőbe, saját részemre, hogy vigyünk ki. Még más nincs. Meg ez a 4 ikebana, hát meg ami virág még megmaradt számba, az marad. És sok maradt még meg? Nem olyan nagyon sok. Na jó van, akkor jó elment, nem? Elég jó. Úgyhogy is fáradtam, büdös. Na jó, az eddig ilyen lesz a szerveknek, aztán már múlsik el a virág. Hát azért. Elég sok elment. Nem is olyan nagyon sok maradt ebből, amit tegnap rendőrtem. Na, tegnap még vitt a szalma. 150, de már olyan kicsike fejek, hogy ne adj is, és azt mondja valaki, hogy mint a temetőn egész szép nagyokat lehetett volna vennem 50 dinárig. Hát most már mindegy. És a szalma mennyi? 40 adja. Azt hittem pedig, hogy leengedi 30-ra. Na jó. Ki beszége? Hát senki, Nórika dűnyeg. Nórika? Hát. Így szoktam mondani? Igen, így mondta éjszaka is. Jaj. Fája pacsia. Most is? Na nem tudom, majd meghallom. Eddig szépen aludt, most éjszaka kezd majd bulizni. Ja. Az igen, hogyha napközben szépen alszik, akkor éjszaka szokott fönt lenni. Összekeveri a napszakokat még. Hát, lehet, hogy majd nem sokára várna, hogy fürdessék, nem? Hát de máma már fürdették. Hát ja, azért ott be utána. Hát azért. Mivel, hogyha hízizik, csak hozzuk a kárat, és fürdessük. Jaj, de mondja, jaj, de aranyos. Okay. Jó hallgatni, nem? És mi a baja? Mi neki baja? Mondjad. Nem akar oda feküdni, pedig kell neki. Kis aranyos. Jó hallgatni, úgy sem bírok közelibe se venni. Nem baj, majd nem. Éjszaka jól lecsesztem, mondta Tamás. Mondta? Szegény kicsi lányt lecseszélt. Hát még olyan kis ártatlan lányom. Lecsesz már. Hát, megmondtam neki. Nem is tudom, hogy mondtam, mondom, Nódika, kapsz kaját, mikor jön az ideje. Addig hagyjál bennünket aludni. Aludni kell ilyenkor. És én mondtam neki, hogy sosem azt, hogy így meg úgy, meg amúgy. Jaj, de aranyos. Kicsi Nóri. Most hallgat. Igen. Most hallgatom. Most tetszik neki biztos. Jaj, jaj. Na, jó van, akkor teszem ilyen, majd mindjárt megyünk aludni utána. Na, szia, kicsi lányom akkor. Jó van, szia. Jó, szia. Szia.